akarok kimenni. Képzeld el. Majd a papír. Fél kettőkor értem vissza a máma. Nagyon gyors nem múlik az idő. Fél kettőkor értem. Azt kértem, kurva macskára, te jön a lábam, azt is meg higgyed. Mi? Érdekes, hogy közön nincs hozzá. Nyen. Hívja feketét is be. Nyen. Fekete is be akar jönni. Cicám. Mit adtál? Mit adtál? Baszki. Csic, légy szíves kifelé. Ja. Mi van? Lesz, hogy holnap lesz hozzá a fajta nekem? Lesz azért, hogy kell összekotni jobban. Öcsöket felrakni. Viszi ne macska, légy szíves! Ratica, nem jöjjsz be! Nem. Hitz! Légy szíves! Na. Dolgaim is vannak. Ugye sötét van már. Gyorsan múlik az idő. Nem az idő múlik gyorsan, hanem te úgy mozogsz, mint egy 80 éves, meg egy 90 éves. Nem az sajnos semmi. Én fél kettőkor jöttem haza. Sehova, ne lenne meg már. Sötét lesz mindjárt. Jobban kell mozogni. Rohadt is. Azt is. Nekem olcsinak a mai idén. Jó, van itt van a macskákkát azért, hogy elmenjenek egeret fogni nyávolni, amit a háborodottak. Rád azt, hogy szugrálom. Jó. Oda Thank you. kapcsolni. Hagyjad azt az ajtót Pékibe. Hagyjad Péki, majd el lesz víve onnan. Hol a kulcsom? Hol a francia kulcsaim? Hagyjad, majd elrébb teszem. Majd elrébb lesz rak. Vélem hagytad békébe. Majd össze lesz csorozva, de most rakom fel a... a csöveket. Hogy ne látnám, majd fel fogom rakni a csöveket. Húzom fel most. Jaj, ne folyjon, azért húzom fel őket. Pálinkát kifőztétek? Dehogy főztük, semmilyen pálinkát nem lesz még kifőzve. Nem? Nem lesz kézzelve. Nem kerültetek sor. Mi nem is volt még föl sem. Mi for? Jó, hogy nem is volt. gondot, Akti. Cse. Cica, mica, hol vagy? Kis cicám.

Nem milyen most. Thank you. Mi az? Ufi! Neki szép befárhalad. Mi? Tiszti befárhaladnak. Mi csinálja? Nem, mondja, hogy az előtt. Most igazdtál, te úttél, de nem hoztad be. Majd beviszek, ha hagyjad ott. Nem kell. De miért nem mondanod, hogy mit felkérdezed nagyba magad? Nem voltam itt van, amikor nem voltam itt van. Régen. disznóknak? Nem. Az összes tököt át kell rakni amoda. Mit akarsz, hogy sírjátok a betegápolást, hogy kapom a beteg? Mi van? Itt akar a betegápolást? Nem hívott engemet senki sem. Nem tudom, hogyha menni akar megütetni a szemét. Mi a faszom baja van már a szemének? Mi mondd már, hogy nagy baja van neki? Mi a kurva kapja fasz a baja van? Hályok van rajta. Hályok, há! Lát vele, nem? Lát! Jobban is, mint tőle. Akkor mi az apja fasza? Örüljön neki, hogy még így is lát. 86 évesen majd neki műtögetik a szemét, ugye már? Hallom. Tökéken nyakdod a szépen, hogy nem vagyok. Ez is tudja odajára. Hol? Kisebbre. Azt hiszem, ingyen basszák a hájba terülre, hát? Ugyan? Nincs olyan nagy basszítat baja, hogyha lát. Nem, igaz, hogy nem lát. Mániák is csak. 86 évesen még hájogat akar leszedetni, ez kedvét, ugyan. Hát nem kell neki még szemüles se. Hát mindegy, ha fűtetem, makukat. Jó, hát hogyha nem látna, akkor nem így menne. Akkor nem menne se ott se. Láttam én már, akinek volt hályogi, az hogy ment. Én mit csinál? Mindig valami szarver, hogy sikert kitalálni. Nem tudom, hogy Valahogy se szvíve. Te ott szarsz le mindent. Csak mamikámnak megvegyen mindenet. Így van. Csak ő méltóságának mindent. Meglegyen, megtetes. Többi tosztorom lehomban. Elvég a mama gondoz, rendez, kajálta. Mindenki mindenki mindenki mindenki. Tökre tavakrod tenni. Nem értem, hogy tumálsz össze-vissza. Nézséges. Havakrod betenni. Külműtétje, hogy jobban hallják. Jobban tett, de hova gondolod tett? Jobban kikutolják a füleletet, akkor jobban megírnak a gondolat. Mindig, hogy ide menjen másik a gondolat. Hát, hogy jó madara. Jön. neked valat kell tenni. Hát az asztalon nem látod, hogy arra adtam a többit is! Hát ha megye meg, neked is szemvítétek, hogy már megy meg. Szép majd töltött, nem értek be. De ilyenek ezek? Meg kell nézni, hogy felvár, milyen felvár. Sajnálom. Sajnálom, majd te megkeresed. Dehogy keresem majd. Akkor befelé kell össze vissza pakolnom. Ne kedjük a legnagyobb időben. Én nekem nem jut az időm képzelni. Jaj, de jó, legyük ezt a tüzet. A cserepes virágokat. Lejöpeket. Mert neki halt az a hülye, akik majd hozzá. Ne hagyj. ami ott van, nem emlékszem? Nem tudom, milyen cserepeségű beszéd, nem érdekel így, nem tudom, hogy milyen cserepes virágokú beszélünk! Amik ott vannak, a rögtön szederni. van biztosan az is a nézéték. Csak majd el szép nézők. Akkor csak itt a helyi a beamodalba a szajbába tartjuk. Azokat van meg egyáltalán oda. Semmi köze nincs rá. Még egy ég hiányzik. Állod Istennek, fogd meg itt a palapát. De van az égen. Nem tudom, hol vannak az égen. Egy ég van, Csami, még egy. Állod Istennek, a fejte vár meg. Még egy meg kéne lenni. Akkor csak keressed. Sehova se. Dobáltatál, milyen pakoltad össze egy hétig? Egy hétig? Látod, azt mondtam, vidd be a másik biztos, akkor leáltettel a talicskára. Kakas, kifelé! Kakas! Thank you.

mint most, hogy fiat tettek. Boszorkány, az biztos. Thank you. Oh, Hát az orvoshoz. Ez az orvoshoz. Van már. Kellett felállnom a kínaiba a csapot, hogy kicseréljen máma. Kellett felállítva. Csak kiesték fel, erre felállít az egész. Thank you. Thank you.

Thank you.

Mostanságot. Mi a fasz?